إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، të ndëruar vëllezër, sot do fillojmë me lejnë Allah më dhurë një zinxhir të ri mësimesh në lidhje me një fetva të Sheikhut Islam Ibn Taymijes, Allah më shiroft. Ibn Taymija, Allah më shiroft, është pyetur për një hadith të profetit sallallahu alaihi wasallam, për hadithin që ka thënë: u ndan që futet në 71 grupe, u ndan krishterët në 72 grupe, dhe do ndahet umeti në 73 grupe, të gjitha në zjarr përveç një grupi. Është pyetur Sheikhul Islam rreth këtij hadithi, a është i saktë edhe çfarë kuptimi ka ky hadith. Edhe ka dhënë një përgjigje, një fetva të njohur që ndodhet në librin Mezhmul Fetawa në vëllimin e 3. Unë kisha dëshirë që ne ta lexojmë të fetvan së bashku inshallah, edhe të bëjmë disa komentime rreth së fetvave, se shumë shumë dobishme dhe shumë e rëndësishme. Duke ditur domthonjë që ajo që tregon hadith ka ndodhur, domthonjë përçarja e umetit ka ndodhur. Dhe njohja e kësaj përçarje, arsyet e saj, pasojat e saj përçarje, rruga e vërtetë dhe humbjet është domosdoshme për njeriu që di se ku ndodhet dhe ku duhet të jetë në të vërtetë për të shpëtuar veten e tij nga zerrët e xhenemit dhe për të fituar kënaqësinë e Allahut subhanuhu teala. Atëherë, tema jonë dhe i shpjegimi i fetvas të Ibn Taymijes në lidhje me hadithin e përçarjes. Kjo temë është temë pak e, domethënë, gjerë, në basë nuk mbaron për një mësim, po për dy mësime, do të disa mësime, 4-5 mësime ose më shumë. Mirë, po nuk është problem, domethënë, nëse ne vënohemi të, sqarimi i saj është i nevojshëm. Sqarimi i saj është i nevojshëm. Sot përpara se të fillojmë leximin e fetvas, do tregojmë arsyet pse janë përçar, pse janë përçar domthonë muslimanët. Kjo këto arsye domthonë hyn tek shpjegimi i temës, domthonë tema që për cilën fetëm të mia është hadithi i përçarjes, i cili ka treguar, në cilin ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam që umeti i Islam do përçan në 73 grupe. Atëherë këtu domun pika e parë ose pyetja e parë që mund të bësh dikush është pse u përçan? Pse do të përçan musliman, pse mos janë të bashkuar të gjithë? Përse mos janë të bashkuar të gjithë dhe domethënë pse janë përçarë? Kush janë arsyet e përçarjes? Kjo është çështje e rëndësishme, duhet sqaruar. Themi së pari që përçarja, ky është një prej suneteve të Allahut, për cilën kemi folur hutbet e kaluara, hutbe që është sunetet e Allahut, ky është një prej suneteve të Allahut që ka vendosur në tokë që njerëzit do jenë të përçarë. Kjo është natyra në cilën e ka krijuar Allahu njeriu. Ata nuk mund të bien dakord për çdo gjë. Përkundërzi, mund të bien në kontradiktë në çështje të ndryshme. Dhe kjo lloj përçarje mes njerëzve, kjo është ligj që ka vendosur Allahu për të sprovuar njerëzit njëri tjetrin. Allahu i madhuar ka thënë në Kur'an: "Walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum." Sot Allahu i madhuar, po donte Zoti jot do t'i bënte njerëzit një umet të vetëm, të ishin një gjithë. "Wa la yazaluna mukhtalifin." Ata do vazhdojnë të ngelen në përçarje dhe në kontradiktë me njëri tjetrin, thot. "Illa man rahima rabbuk." Përveç atyre që ka mëshiruar Zoti jot. Kjo pjesë që thot përveç atyre që ka mëshuar Zoti, këtë tregon që ata të cilët i ka mëshiruar Allahu, ata nuk janë të përçarë me njëri tjetrin. Ata që ka mëshiruar Allahu, ata nuk janë të përçarë. Kush janë të përçarë? Të përçarë janë ata njerëz të cilët janë jashtë mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Atëherë, ata të cilët janë të mëshiruar, ata janë njerëz të cilët janë të bashkuar me njëri tjetrin, por në çfarë janë të bashkuar? Të bëhet gjithmonë fjalë janë të bashkuar rreth të vërtetës. Kështu që domthonë kur flasim për përçarjen, ne nuk kemi për qëllim përçarjen e cila mund të ketë lidhje me një person ose me disa persona ose me një grup ose me disa grupe. Por kur flasim për përçarjen, kemi për qëllim ndarjen nga e vërteta. Kjo është përçarja. Sepse mund të flisë shumë përçarje fitnë me radhë. Kush është përçarja? Përçarja është domethënë që është një rrugë. Kjo është rruga e vërtetë. Çdo kush që ndahet nga kjo lloj rruge, ndahet, ikën djathës, majtës, ndryshon drejtim, ky është ai i cili është përçar. Kjo është kuptimi i fjalës përçarje për cilën flas. Ndërsa, nëse disa njerëz quajnë përçarje që u përça, domethënë u largu prej filanit ose prej fistanit ose prej filan xhamia ose prej filan grupi, themi kjo nuk ka lidhje me përçarjen. Nëse disa njerëz quajnë këtë lloj përçarje, këtë lloj përçarje përçarje sipas Islamit, kjo tregon që ata i quajnë vetë të tyre të pagabushëm, që kush përçarret për tyre, ata i quajnë domethënë se është përçar për të vërtetën. Kështu që nuk është qëllimi i përçarjes që është ndaluar në fe, largimi për një grupi ose për disa njerëzve. Por, përçarja e cila është urryer dhe për cilën ne po flasim sot, është largimi për rrugës së vërtetë, të cilën e ka vendosur Allahu në Kur'an, në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe në ixhma'u në umetin islam. Atëherë, pika e parë është kjo është ligji i Allahut që ka vendosur, suneti i Allahut që njerëzit, domethënë, do jenë të përçarë. Kjo është urësia e Allahut, ka krijuar njerëz të tillë, edhe thot përveç aty që i ka mëshiruar Allahu, thot pastaj wali dhalika khalaqhum, edhe për këtë i ka krijuar. Kjo është e çuditshme, po shikosh tefsirin e selefëve do shikosh një grup prej tyre thoshin, i ka krijuar Allahu për të pasur kontradiktë mes një ditë për të sprovuar me një tjetrin, për të sprovuar me një tjetrin. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan tasbirun, ju keni bërë juve sprovë për një tjetrin, a do duroni? Kjo është. Ju keni bërë sprovë për një tjetrin, a do duroni? Unë e kam pyetur vetë Shejh Ibn Utheiminin, kemi qenë në Hajj në vitin 1998 në Mina për këtë jetë. Edhe i kam thënë çdo më thën, "Wali dhalika khalaqhum", për këtë ka krijuar. Tha, ashtu siç ka thënë Allah, e ka krijuar për të përçarë, për të sprovuar. Për të sprovuar, domethënë që kush do ndiejë të vërtetën, kush do logon të vërteta. Kështu që kjo është urësia e Allahut për të sprovuar njerëzit. Pika e dytë. Kush janë shkaqet që i kanë çuar njerëzit në përçarje? Domethënë në largim nga e vërtetë, nëse do ta dëgjojmë sinonimin më të parë të fjalës përçarje, kush është? Përçarje, po qëse do të themi një emër tjetër ose një emërtim tjetër, sa do të themi largim nga e vërteta. Kjo është përçarja. Kështu që ta kemi parasysh se fjala përçarje keq përdor nga shumë njerëz. Atëherë përçarja për cilën ne flasim është largimi nga e vërteta. Kush është arsyeja pse njerëzit janë larguar nga e vërteta? Je larguar nga rruga e profetit sallallahu alaihi wasallam, nga rruga e sahabëve dhe tre brezave të mirë. Kush është arsyeja? Ka disa arsye që kanë treguar dietarët, këto në të cilën desha të shtjellojmë shkurtimisht sot në mësimin e sotëm. Përpara se të hyjmë në shpjegimin e fetvasit të Temijes, se në të pas do t'rregojmë disa detaje të tjera, kurse kjo lloj pike nuk sqarohet të dva. Edhe kjo lloj pike është shumë e domosdoshme për të sqaruar përpara që njëu të ketë një fakt, të krijojë një farë përshtypje për çfarë bëhet fjalë. Çdo kush me drejt mund të pyesë si ka mundësi pse njerëzit duhet të përçahen, pse duhet të largohen nga vërteta. Edhe këtu është përgjigje inshallah me lejen e Allahut. Arsyet janë disa. Arsye e parë është problemi ose mangësia në metodologjinë e marrjes së të vërtetës. Dhe ne, si besimtar, kemi detyrë që ta mësojmë të vërtetën, ta marrim ato. Tash pyetja është bazë, kush është burimi i vërtetës? Kush është burimi i vërtetës? Nga merret e vërteta? Këtu, kjo është pika e parë në cilën njerëzit nuk bien dakord. Njerëzit u jo të gjithë janë dakord që e vërteta merret nga një burim i vetëm ose nga disa burime të njohura, por bien në kontradikt. Ehli Sunneti thonë burimit vërtetës janë tre gjëra: Kurani, Suneti Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ixhma'u i sigurt autentik i umetit islam. Kjo është ajo që njihet tek e vërteta. Kurse grupet e humbura nuk bien dakord në burimin, në këtë lloj burimi, por kanë shpikur burime të tjera për të cilave ata e marrin atë që ata e quajnë të vërtetë. Ata që e quajnë ata të vërtetë. Dhe kjo, domethënë tek njerëzit që domethënë nuk e marrin burimin ato tre pika që përmendëm, kemi disa gjëra për shkak. Disa prej tyre e marrin fen nga logjika. Siç janë gjitha grupet të cilat ecin me filozofinë, besojnë filozofinë, ata domethënë japin përparësi logjikës përpara Kuranit dhe Sunetit. Disa prej tyre, si që janë sufistat, burimin e dëvërtetës ata e kanë jo nga Kurani nga Suneti, por e kanë nga disa burimet të tjera, për shumë prej tyre është e që quen inspirimi. Inspirimi thot e muhodhë në zemën time, që kjo është e vërteta. Për shumë, të regoj për shumë prej sufistat, shikon një hadithë, një hadithë gjinjeshtërt, thotë ai thotë mua inspiruan zemrën e tij që ky hadith është vërtet edhe pse ky domthonë nga ana e hadithit, nga ana e fushës hadithit që nuk vlen. Më inspiruan që është i vërtetë si hadith. Kurse një hadith tjetër i cili është i saktë, kanë gjykuar dietarë se është i saktë. Thotë mua inspiruan zemrën e tij që ky hadith nuk është i vërtetë. Edhe pse ai në të vërtetë gjithë faktet i ka që është hadith i saktë. Ne marrim çrrolli burimi. Thon, për shkakun sufistët thon, ju e merrni fen tuaj nga i vdekuri, i vdekuri, nga i vdekuri, nga i vdekuri, i vdekuri, te profeti sallallahu alajhi wasallam, kurse ne e marrim djegti i gjallit, nga i gjallit tek i gjallit. Ne marrim drejt Allahut, vetëm për drejtë. Thon hadathani qalbi ar-rabbi, më ka transmetuar dhe zemra ime nga Zoti im, drejt për drejtë. Nuk kemi nevojë. Ose më anë tëndrë. Kujtohet kur më qen një herë në Halab para 13 vjetësh bëhet fjalë. Ka pas treguar një shehë aty domthonjë që për ta sufistat, atë sufizmi shumë i përhapur, shumë i përhapur sufizmi. Tregon se ka qenë një prej shujuve të mëdhenj, thonë edhe e pa profetin sallallahu alajhi wasallam në ëndër. Edhe i tha, o i dëguar i Allahut, a është detyrë mbajtja e mjekës në ëndër? Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam i tha, jo, nuk është detyrë. Edhe ky pasaj të fatva njerëz dhe ka thënë profeti se nuk është detyrë. Pse e kanë parë në ëndër? Këto burimet nga mana ta fen. Logjit, kjo është katastrofë. Sa ti mund të vishë i thanë nëndër, ti thot ullën profetit sallallahu alajhi wasallam, i thot që do ti fetva për të qështje, bukur, edhe merë fetva, që ti përqie ti? Merë fetva që ti përqie ti? Së shbërim feje, nuk merë feje nga andrat. Sikur se feje nuk merë nga inspirimi dikujt kushtë dhe qofta i, përveç profetve të cilët i ruan Allah i madhuruar nga vezveset e shejtanit. Shqy që, një prej pikave të problemeve të tyre që ata e marrin, domethënë këta të cilët kanë probleme në burimet nga e marrin dijen, e marrin të vërtetën, është e para është ata nuk e marrin nga Kurani nga Suneti. Edhe nga ixhmau me disa, por nga burimet të tjera. Dikur ka qenë për shkak logjika ose filozofia ose siç e kanë sufizmin për shkak inspirimi, ka për shkak forma të tjera që kanë treguar dietarët. Prej tyre për shumë thonë është analogjia, dhe pse analogjia në të vërtetë hyn tek argumentet logjike, por është kam mundësi si argument vetëm anë cilës ata kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin. Gjithashtu, një prej problemeve të çështjes së burimit nga merret e vërteta është, domthonjë që ka krijuar problem në përçarje. E para është tash pika e parë te kjo lloj gabimi në metodologji, është mos marrje të vërtetë nga Kur'ani dhe Suneti. Pika e dytë është mos pjesëmarrje e njerëzve në mezhliset e dijes, sepse kur njeriu nuk merr pjesë në mezhliset e dijes, nuk ka merr burimin e të vërtetës. Po posa morit burimin, posa morit vërtet nga burimi i dur, automatikisht do marrë nga kota. Automatikisht do marrë nga kota. Për shembull, po bëj përshtypje domthonë këtë gjë dhe tek kam vënë edhe vetë disa raste. Disa njerëz u është krijuar një lloj përshtypje që janë disa çështje që nuk duhet të mësojnë, se po i mësuan ata gabojnë. Edhe ç'a bëjnë? Nuk marrin pjesë në mësimin, nuk i mësojnë fare. Dhe duke mos i mësuar, mendojnë që ata nuk gabojnë, por nuk e kuptojnë që ata duke mos i mësuar ato bien në gabim më të rënd. Siç janë për shkak të çështjes, domthonë çështja e imanit, çështja e kufrit. Çështja e imanit, çështja e kufrit janë çështje të mëdha, nuk janë shaka. Por sa do të mëdha të jenë, ato janë pjesë e fesë. Edhe duhen mësuar. Nëse njeriu nuk i mëson ato, domthonë në mënyrë të përgjithshme, pa në mënyrë të përgjithshme, mund gabojë rënd to. Por ai njëri prej këtyre njerëzve, për shkak të tregon më vet, ai domthonë me atë frikën se i kishin thënë kujdes se çështjet e kufrit janë çështje të rënda, nuk i mësonte ato, çka kishte rënë akiden e murrxive. Domethënë një akide më të ndyrë se ajo që për cilën e dëshonte turunte. Pikë tjetër është çështja e burimit nga merret e vërteta është që feja, domethënë disa njerëz e marrin fen jo nga bazat e dura sheriatike. Unë të tregoj një shembull për të kuptuar, shembull si një person u bë doktor, ti kuroi njerëzit pa mësuar mjeksi. Pa mësuar për mjeksi. Lexoi dy tre libra, edhe fillon një fetva njerëzve. Kjo është rënd. Por në shëjat është koma më rënd. Pa marrë çelësat e dijes, si mundet që njeriu të mësoj njerëz e fenë? Pa marrë çelësat e dijes, që janë të domosdoshme për të njohur, për të kuptuar Kur'anin dhe Sunetin. Edhe kur fillon njeriu, domethënë, dhe nuk e merr dijen, domethënë, nga bazat e veta, normalisht ai do gaboj pastaj në burimin nga merr dijen. Një dashni për problemin të çështje e burimit është marrja e të vërtetës nga ehli kitabi. Ehli kitabi, domethënë, janë në popujtën e parshëm që futet krishterë, e vërteta nuk merret prej tyre, e vërteta merret prej tre burimeve që i treguam. Çdo kush që pretendon se merr vërtetën prej ehli kitabi ka gabuar rrugë. Dikur kanë qenë ehli kitabi, kanë qenë filozofët, njerëz si punë ehli kitabi të tjerë, kurse sot janë shkenca e marrë, gjitha këto janë pjesë e problemit. Gjithashtu, në një për problemeve, domethënë në çështjen e burimit nga merret e vërteta gabimisht, që nuk merret e vërtetë, merret e kota në realitet, është ndjekja e dietarit në rreshtitjen dhe në gabimin e tij. Dhe kjo është një për problemet. Domethënë çdo dietar, sado i madh qoftë, edhe sado i kapur qoftë për sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam, ai nuk është udhëgjë që ket gabime. Mogoj dietar të mëdhenj, njohur, si më janë dietar të njohur, kam pas gabime. Kjo tregohet Imam Ahmedi. Kush Imam Ahmedi? Tregohet prej tij një transmetim që thuhet që Imam Ahmedi lejonte betimin dhe thuhej qundet sakt betimin në profetin sallallahu alaihi wasallam. Që betimi betohet vetëm në Allahun. Kishte një transmetim që nuk e lejonte, një transmetim tjetër e lejonte. Kjo është çuditshme, do të thonë kur e shikon Imam Ahmedi, kush Imam Ahmedi? Kjo tregon gjë njerëz. Kjo tregon gjë njerëz. Tregohet për Sufjan al-Thaurit, lejonte një lloj pije që në bidh, është një lloj pije, domethënë, e cila është pije dese. Ka pas tije që ka lejuar, domethënë, nga Ibn Abbas transmetohet që ka pas lejuar një lloj kamate, se dinte hadithin për të kamat. E kështu me radhë. Që nëse ne do marrim fen nga këto lloj burimesh, jo nga burimi bazë, por duke menduar që këta nga janë njerëz të mirë, ata nuk mund të gabojnë, edhe kjo është problem shumë i madh. Që ne nuk mundet domthonjë që ne ta lidhim zemrën me një person kushdo qoftë ai, sado i ditur qoftë, sado i devotshëm qoftë, që çfarë thotë ai është vërtet, çfarë mos thotë nuk është vërtet. Ja, nuk është kështu. Nuk funksionon kështu. Kjo është e para, mangësia në metodologjinë e marrjes së vërtetës. Kjo është arsyeja e parë pse don kanë humbur grupet të humbura. Kan pas mangësi dhe probleme në metodologjinë e marrjes së vërtetës. Dhe burimi nga kanë marrë atë që ata quajnë të vërtetë. Kjo është problemi tyre i parë. Të gjitha grupet e humbura, të cilët kanë humbur, këto kanë pas problemin numër 1. Sepse nuk janë bazuar te Kurani dhe Suneti. Allahu ka thënë Kur'an, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Kur ti vi prej meje udhëzimi, kush e ndjek udhëzimin tim nuk humbet. Dhe asë nuk mund shkatërohet në heret. Kjo të regonë në ojë që kush një udhëzimin, në nuk humbet. Që i këtaj që përdesë kanë humbër, pëse humbër? Sepse e morë udhëzimin e tyre nga i burim tjetër, një nga libri Allah s.w.t. ose nga shpallë që ka dhe në Allah profetit sallallahu alaihi wasallam. Problemi tyre i dytë kryesor, problemi parë është problemi në metodologjinë e marrjes vërtetës, burimi nga e merë. Problemi dytë është me gabimi ose mangësia në mënyrën e argumentimit me argumentet fetare. Domethënë, ata e pranojnë, thonë ne jemi dakord me Kur'anin, me Sunetin, Kur'anin e Sunetit, por e pranojnë që burimi i vërtetë është Kur'ani dhe Suneti, ta të parë nuk e pranojnë. Kur ta dytë e pranojnë, por thonë Kur'ani dhe Suneti nuk kuptohet ashtu siç mendoni ju dhe kuptojnë për Kur'anin dhe Sunetin ato gjë që s'e kanë kuptuar të parë tanë. Edhe argumentohen me ato argumente të cilat nuk janë argumente në të vërtetë. Gjithashtu, mënyra, domethënë, me mangësinë në mënyrën e argumentimit, domethënë, jo vetëm të kuptuarit, por të deformimit të argumenteve fetare, argumentimi me anë të logjikës, domethënë përdorimi i logjikës më shumë sesa Kurani dhe Suneti, ndjekja e argumenteve të dyshimta, ndjekja e mendimeve të huaja. Gjithashtu ndjekja e analogjisë ose krahasimi i gjërave të cilët shikojnë me atë që nuk shikojnë. Sqarimi i tyre është për shembull, një prej problemeve të tyre është vendosja e kuptimeve jo në vendin e vet ose deformimi i argumenteve fetare. Domethënë vjen ai i koronor, si në thotë Allahu i madhëruar për shembull, lima khalaqtu bi yadayya. për atë që unë e krijova me duart e mia. Thon grupet e humbura, këtu nuk është kuptimi që Allahu ka duar dhe nuk do të nuk përkthehet e krijoi ka krijuar me duart e tij, por ka thotë ka krijuar me fuqinë e tij. Kur i thon ky është kuptimi, ky është kuptimi, domethënë që njihet nga Kurani, gjuhësori, gjuhës arabe në cilën gazet Kurani, thon jo, nuk është kuptimi i vërtetë dhe e shpjegojnë Kurani me një lloj kuptimi të largët. Ky është një problem edhe tyre. Dhe ky quhet deformimi i argumenteve. Ose përdorin disa ajete kuranore të cilat ata i keq kuptojnë për të kohën e tyre, si për shembull sufistët thonë që Allahu është kudo, dhe thonë argument për këtë është ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, "O huwa alladhi fi as-samai lahu fi al-ardhi ilah." Ai është ilah në qiell dhe ilah në tokë. Kjo tregon që Allahu është në qiell dhe në tokë, thonë ata. Kësë nuk është kuptimi në të vërtetë. Ilah në qiell dhe në tokë, kuptimi që është i adhuruar në qiell dhe në tokë. Ky është kuptimi i fjalës "O huwa alladhi fi as-samai lahu fi al-ardhi ilah." Ose ka thënë Allahu i mëdhur, "O nahnu aqrabu ilayhi minkum." Ne jemi më afër ti se sa ju. Thonë kjo tregon që Allahu është më afër njeriu se sa vetë njeriu me njeriu. Kjo tregon që Allahu është kudo, kështu pretendojnë ata. Dhe ky është gabim, domethënë është deformimi i argumenteve fetare. Gjithashtu te kjo hyn edhe ndjekja e argumenteve të dyshimta. Argumentet e dyshimta janë ato argumente të cilat përmbajnë më shumë se një kuptim. Përmbajnë më shumë se një kuptim. Dhe rregulli i përgjithshëm të dietarëve është që argumentet fetare ndahen në dy lloje. Argumentet e qarta dhe argumentet të cilat nuk janë të qarta përmbajnë më shumë se një kuptim. Argumentet e qarta janë baza në cilën do të bazohet muslimani në fenë e tij. Argumentet që përmbajnë më shumë se një kuptim, kuptimin e tyre të vërtetë e din dietarët. Kështu që ai pyet dietarët dhe merr kuptimin e tyre të vërtetë. Nëse nuk pyet dhe fillon dhe fut logjikën e tij në to, atëherë humb. Po kam treguar edhe më parë që Ibn Timia ka treguar që njerëzit lidhen me argumente të dyshimta në tre lloje. Lloji i parë janë dietarët, të cilët din kuptimin e argumenteve që përmbajnë më shumë se një kuptim, që quhen argumentet mutashabihe. Lloji i dytë janë njerëzit e thjeshtë që nuk e din kuptimin e argumenteve që janë të dyshimta, por nuk dyshojnë to. Nuk kanë probleme to. Kuptojnë një lloj kuptimi pa më nejashme, e cila nuk u krijon ndonjë probleme. Dhe grupi i tretë i njerëz janë ata që nuk janë njerëz të thjeshtë, por nuk janë as dietarë. Këta kanë probleme të këtë lloje jetësh. Këta janë grupi i vogël, këta nuk janë shumica. Këta kanë probleme të këtë lloje jetësh. Edhe këta janë ata njerëz që humbin zakonisht në këtë jetë. Dhe i keq përdorin dhe i vendosin ndonjë në vendin e vet, e kemi shpjeguar më parë diçka të tillë. Një problematikë këtu është çështja e argumentimit, është krahasimi i gjërave që shikohen me ato që nuk shikohen. Për shembull, Mu'tazilet e mohojnë dënimin e varrit. E mohojnë dënimin e varrit. Dhe me çfarë argumentohen në mohimin e dënimit të varrit? Thonë, mbasi ka vdekur një person që i varrosur, ne hapim varrin dhe ne nuk shikojmë ato as zjarr, as xhenet. Shikojmë bile jo vetëm kaq thonë, po vendosi gotujt tek arkivoli i tij. Dhe pastaj thot ta mbyllësh varrin, ta hapësh dhe mbas një javë, mbas një muaj, do të gjesh eskaliz varrin nga vendi nuk është derdhur. Kjo tregon që është kalvizur. Do dhe e krahasojnë botën e dynjas me botën e barzakhut. E prandaj thon përdesa ne nuk e shikojmë, kjo tregon që nuk ka. Kjo është vërtetë. Sepse kjo është krahasimi asaj që ne e shikojmë atë që nuk shikohet, kjo nuk është e tillë. Përkundazi bota e barzakhut është botë e cila ka lidhje të drejtë për drejtë me shpirtin. Është bota e shpirtit. Në cilën përjeton shpirti gjëra të cilat njeriu nuk e shikon dot në dynja. Madje edhe vetë shpirtin njeriu, shpirtin e ti të sinë e ka, dhe unë, e ka mes supeve ti, nuk e shikondo dhe nuk e disi ashtë. Dhe si mundë që di njeriu edhe të kuptoj se si është bota e shpirtit në cilë njeriu do përjetojnë të mirësi ose dënim në varë. Kjo është e pa arritshme për logjikën njerëzore, kur shpirti nuk ka mundësi njeriu të përfitojë dot. Dhe çdo lloj përfitimi që mund të jap njeriu për shpirtin është i gabuar, sepse ai është një lloj dimensioni tjetër të cilin Allah nuk e ka treguar njerëzve, prandaj ka thënë Allahu më dhur për shpirtin. Yes'alun ka ni ruh, të pyesin ty për shpirtin, kuli ruhu min emri rabbi. Thuaj shpirti është për çështjes së Zotit tim, o ma utitu min ilmi illa qalila, ju u është dhënë shumë pak dije. Domthonjë kjo tregon edhe që për shpirtin nuk ka një dieni. Çdo gjë që kanë folur filozofët dhe njerëzit e ditë për shpirtin, për kuvizimin që kanë dhënë ata, nuk t'i japin dot një përfituim të saktë, të qartë se çfarë është shpirti në të vërtetë. Madje ata vetë që kanë përkufizuar, ata nuk e dinë çfarë është shpirti. Thjesht flasin në hamendje. Dhe askush prej tyre nuk e ka parë. Bile donon sot shkencëtarët, jam përpjekur që të bëjnë edhe eksperimente çuditshme. Jam përpjekur ta izoloj një person që është duke vdekur me xhama me radhë, thonë se duke menduar, domodin që po izoluan kur i dalin shpirtit, të bllokojnë shpirtin dhe të bllokojnë shpirtin aty, domodin në xhamë. Se domodin është nuk e kuptojnë domodin që është diçka krejt tjetër, do nuk ka lidhje, domodin ke parasysh diçka që është më shumë thjesht, ti ke dritën e diellit. Dritën e diellit. Është drita, është një lloj krijesë që ka krijuar Allahu më dhuar. Nuk ka problem për xhamin. Vendos sa xhamë dushë, po qejse ajo është e fortë, në bazë të forcës që ka, depërton brenda. Depërton. Dhe nuk i bën gjë xhami. Kështu që qëllimi është domethënë që njeriu nuk mund të përfitojë dose çfarë mund të ketë në barzakh, me logjikën e tij pastaj vëllë për krahasimin, kështu që një prej portave që i ka shtyrë njerëzit për të humbur është krahasimi i botës së gajbit me botën që shikohet me sy në lirë. Kjo është domo pika e dytë, është në mangësia në mënyrën e argumentimit. E para është mangësia në burimin e malit të vërtetës, ose problemi në burimin e malit të vërtetës, kurse e dyta është mangësia ose gabimet në gabimet në mënyrën e argumentimit tek argumentet fetare. Edhe të çështja e argumentimit, ne kemi mbajtur mësimin që folën për tefsirin, mësimet e kaluara, i kemi shpjeguar disa probleme të detajuara në lidhje me këtë pikë. Pse kanë humbur grupet e humbura këta? Pika e katërt, që është domthonë arsye pse kanë humbur grupet e humbura, është mosnjohja e gjuhës arabe, mosnjohja e gjuhës arabe nga jo arabët domun pas fjalë, ose dobësia e njohjes gjuhës arabe. Që këtu domthonë kanë humbur shumë njerëz, më tregohet nga selefët që kanë pas treguar domthonë që çka kanë qenë grupet e humbura, njerëz që kanë qenë nismëtarët e grupeve të humbura në përgjithësi, bëhet fjalë, jo të gjithë, por në përgjithësi, kanë qenë njerëz me origjinë jo arabe. Ka qenë njëri prej tyre jo arab ka qenë. Edhe ky e mohonte që Allahu i flet krijesave. Edhe pyet një prej dietarëve, i thotë po mirë, a ka thënë Allahu më dhuar wa kallamallahu Musa te klima. Kallamallahu, i thotë i foli Allahu. Kush? Allahu. Musës, kujt? Musës. Në kush është folësi është Allahu. Këta jo, ajeti nuk është kështu, ajeti është wa kallamallahu Musa te klima. Edhe kur thotë kallamallahu, dhe kuptimi i foli Allahut Musa. Në ndryshon krejt. Në folësi i bitjet Musa, kurse ai i cili ka dëgjuar fjalën është Allahu. Dhe i thot ky dietari, mirë thot këtë ajet thot e deformove, se ajeti nuk është kështu kallamallahu. Ajeti është kallamallahu. Po ajeti tjetër që thot Allahu më dhuar, ulamma ja Musa limi qatina wa kallamahu rabbuhu. Ti s'ke çai bën. Ti nuk ke çai bën këtë ajeti. Dhe i thot ky dietari, thot nga mosnjohja jote gjuhës arabe ka ardhur kjo lloj humbje. Kjo të erdhi. Dhe këtu fillon buron humbja. Do njerëzit jo arabët, ose arabët të cilë se njohin mirë gjuhën e tyre, mund ka bojnë. Si punë atyre të shpjegime e të kodat Kurani që kemi të reguar në mësimet e kaluara, që kanë dhënë sot ata e marë njëjtë kuarnor, edhe kuptojme logikin e tyre sot bashkohore, pa, në më thënë, pa i bashkan gjitur këti, në më thënë, këti, kësaj fjale gjuhën që është gjuhën arabe, kuptimin e tyre që kanë qenë atëherë, në më thënë, Kurani ka zbrit atëherë. Dhe termat që përdoren në Kur'an janë përdorur me kuptimin që ka përsim përdorur atë se mund të ketë një fjalë që kalamaj mrapa ti nuk dua zhurmë, kalamaj. Janë disa fjalë, janë disa fjalë që edhe pse janë në një gjuhë, me kalimin e shekujve ato ndryshojnë kuptim. Marrin kuptime të ndryshme. Për shembull fjalët doule. Zonë fjalët doule tash në gjuhën arabe, shtet. Kurse fjalët doule në kuptimin e arabishtes atëherë kishte kuptim krejt tjetër. Krejt tjetër. Edhe nga ignoranca, por shumë lexova një hadith që përmendet dikush nga Ali radhiyallahu anhu. Tregonte një person që kishte thënë dikush për një lloj fjalë të Aliut që ka thënë ai për diçka, përmendën fjalën dole. E thoshte fjalën dole do thotë shtet. Ai kishte qenë figurë, ai ishte arab ky vet. Edhe tregonte vëllai musliman thotë or ignorantot. Kjo lloj fjalë që ti thotë dole do thotë shtet, kjo sot është njëjë fjalë dole me kuptimin shtet. Se fjalët doule në gjuhën arabe në kohën e sahabëve kishte kuptimin, kishte nuk ka kuptimin e shtetit. Fjalët doule në atë kuptimin atëherë do të thoshte që një person ka fuqi dhe kam poshtur dikë tjetër. Nuk ka kuptimin e fjalës shtet siç ka sot punë fjalës shtet, do të thotë sepse në origjinë se arabët vetë sot pse kanë qenë dolën në arabisht. Sepse ka pushtet, por ka fuqi. Por në origjinë është përdorur për diçka tjetër, jo për të kuptimin sinë përdorur ti sot. Qëllimi është ç'e bën? Vjen një ignorant dhe e merr ajetin kuranor ose hadithin profetik, edhe e kupton atë me arabishtën e sotme. E kupton atë me arabishtën e sotme dhe pastaj domun dalin kuptimet krejt tjetër, dalin ide tjera, treja. Dhe kjo buron nga mos njohin gjuhën arabe. Pa fol pastaj për jo arabën, po shikosh përkthimet sot domun janë katastrofë përkthimet në gjuhën shqipe. Edhe pse domethën nuk është kuq është për çdo një prej përkthimeve të gabuar mund të burojnë humbje, por qëllimi i disa rasteve mund të bëjnë gabime të tilla. Për shembull, un kam vënë një përkthim. Dikur na më ka treguar një person, thoshte si matet me zinatës, si matet me zinatës. Edhe kishte lexuar një fetva të Shehut Thiminit, që thoshte me zinatës matet duke llogaritur kohën nga perëndimi i diellit deri në lindjen e diellit, çu thoshte deri në lindjen e diellit. Për gjysmë. Kjo është fatva. Unë lexova të ngjushim vëri pushtypje. E morë lexova në arabisht, nuk ishte ashtu. Ai thoshte nga perëndimi i diellit deri në lindjen e agimit, jo lindjen e diellit. Në lindjen e agimit dhe lindjen ka dallim me lindjen e agimit dhe lindjen e diellit. Për të marrë mesin e natës. Kupton? Tash mbasi një person kur lexon në gjuhë shqipe, gabim për kthim. Fillon dhe merr atë për fe, kjo është kjo kështu në madhën me zinatë, shumë madje tjetër në fund rreth, s'është ashtu në të vërtetë. Kjo është diçka e thjeshtë, por qëllimi është domthonjë që gabimet e tilla kanë shumëta, për shkak të problemit të gjuhës arabe. Një për probleme gjithashtu është ignoranca. Ignoranca, padija gjithmonë ka qenë burimi i humbjes për njerëzit. Ka qenë burimi i humbjes për njerëzit, sepse njeriu i cili është i paditur mundë që shejtani ta mashtrojë të shumë kollaj. Tregohet njëherë domthonjë që këtë kjo është histori e njohur domthonjë për ju domthonjë, po thjesht si për kujtim këtu që shejtani i thot ushtarëve vetëm që un gëzohem më shumë kur vdes një dietar sesa kur vdesin domethën 1000 adhurus. I thot po pse? Pa ato tregoj u thot. Edhe shkon ai domun tek një dietar, shkon tek një adhurus, ignorant. E i thot atij, shkon formier i thot, a ka mundsi Allahu ta fusë këtë botën në një vezë? Ai mendon te ignorant, i thot jo, nuk ka mundsi. Iko këtu, mar fund. Ka ishte. Për të domë besoj që Allahu po jo nuk është më të fuqishëm. Ai te dietari dhe po ka mundsi, dietari që e di të vërtetën. I tha, "Kisem se ti bëj valla." Kurse aty tha, ata dha me pyetje tha, "E hum xhenem direkt, vetëm një pyetje." Shumë ignoranca? Ignoranca shumë kollaj. Një pyetje bën shejtani, ai nuk vetëm pyetje, ata jetë pyet tak, e le të qetë, pse vazhdo punë, vazhdo, gërmo veti pse. Po që si ignorant, hum shumë kollaj. Dhe ignoranca don ka disa pika, prej problemeve është mosnjohja e Kur'anit dhe Sunetit. Kur njëri nuk e njeh Kur'anin dhe Sunetin, normalisht humbet, sepse burimi vërtet nga ato vjen. Dhe mosnjohja aty është burimi i humbjes. Bikjet e ignorancës mosnjohja rrugës së selefëve, rrugës të sahabëve, tabiinëve dhe të para tabiinëve, tre brezave. Kur njëri nuk njeh rrugën e tyre, edhe pse mund pretendojë se njeh Kur'anin dhe Sunetin, ai po nuk njeh rrugën e tyre, ai nuk ka mundësi ta gjejë vërtetën, sepse e vërteta ndodhet në Kur'an dhe në Sunet, edhe ato të vërtetë kanë gjetur ata tre brezët para nesh. Kështu që kush pretendon se ai gjen një të vërtetë, të cilën s'e kanë gjetur ata përpara nesh tre brezët, ai në të vërtetë s'ka gjetur vërtetën, ka gjetur vetëm kollën. Kështu që mos njohja rrugës tyre, edhe pse njëri mund të pretendojë se njeh Kur'anin dhe Sunetin, është burimi i humbjes. Pikë tjetër është mosnjohja e mënyrës argumentimit dhe shkaqeve të zbritjeve të ajeteve dhe argumenteve të shfuqizuara dhe shfuqizuese. Tregohet që Ali radhiyallahu anhu pa një person një herë duke dhënë fetva dhe i tha, "Ai njeh argumentet e shfuqizuara dhe ato që i shfuqizojnë?" Tha, "Jo, tha u shkatërrova dhe i shkatërrova njerëzit." Do thon ka hadithe, por shumë një herë mbyti vëlla musliman, kjo është diçka konkrete po them. Tha, "Lexoni një libër tha që profeti sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar, dhe hadithi është i saktë, të marrësh abdes për çdo lloj mishi që ka hyrë në zjarr." Ëh? Edhe hadithi është i saktë. Ky tash e merr ta di shembull një person, e thotë apo kështu që ka të sajr ha buk shkon e merr abdes. Kjo nuk është vërtet. Ky hadith është i saktë, por te dietar ky hadith quhet hadith i shfuqizuar, ka ardhur një hadith tjetër mbasti i cili ka shfuqizuar të gjykimi. Dhe nëse njëri nuk e njeh të, normalisht ai do humb. Prandaj kur nuk di argumentet, nuk di shkaqjet e zbritjes së ajeteve kuranore ose argumentet e shfuqizuara dhe ato që i shfuqizojnë shfuqizuesët e tyre, humbet. Kjo është, domthonë, kjo është prej pikave të përgjegjësimit dhe mosnjohja e synimeve të shariatit. Domthonë, kjo është një prej problemeve gjithashtu të mëdha. Synimet e shariatit, quhen maqasidu sharia, synimet e shariatit domthonë janë të shumta. Për tyre ka synime të cilat hyn te gjërat e domosdoshme, për tyre ka gjë që janë gjëra të nevojshme, ka për tyre që janë gjë plotësuese. Këto janë tre llojet e synimeve të shariatit. Janë synimet e domosdoshme, synimet e nevojshme, edhe synimet plotësuese. Edhe i gjithë shariati është i rrëdhitur te këto tre lloj synimesh. Gjithë shariati. Kështu që një njeriu i cili domosdoshmë do ja fetoj njerëzve nëse nuk i njeh këto tre lloje, dhe nuk i di se kujt i shkush i shërben në këto synime, kujt i shërben, kujt i shërben këto synime të tjera, dhe nëse nuk e di për shkak që nëse përplasën dy synime kujt i jepet përparësi, ai domethënë ka për të humbur. Si punon këto persona të cilët mendojnë që ata duan të bëjnë dobi muslimanëve në disa fusha të dynjas, dhe për hir të këtyre dobive të dynjas, ata shkelin parimet bazë të fesë, parimet akides. Dhe që ndodhë pas e prej saj? Ndodhë prej saj që ata duke shkelu parimet akides, ata të cënojnë një nga gjërat më të domozoshme të fesë për hirë të dynjas. Nikoj që ata po qisë do njënjë një sunimet e shëjat, do dinit më një që një për i gjërë më të domozoshme, më të larta të sunimet e shëjat, ku është rrujtja fesë. Rrujtja fesë është domozoshmëria numër një shëjatit. Që për rrujtjen e fesë, sakrifikohet çdo gjë dhe nuk sakrifikohet feja për të ruitur diçka tjetër. Kjo është kundër, por është kjo. Që çdo lloj gjëje e cila mund të përfitohet, çdo lloj gjëje mund të përfitohet që mund të sakrifikohet për fen, por nuk mund të sakrifikohet, nuk mund të përfitohet që sakrifikohet feja për diçka tjetër. Kjo ka lidhje me njëjën e synimeve. Kush nuk i njeh foton normalisht hum. Pika e 6. Që i ka quar grupët që në humbje është përngjasimi me mosbesimtarë, me qafiret. Përngjasimi me qafiret është një prej shkaqeve të përhapura që në kohë të hershme, e cila është bërë shkak për humin e njerëzve, grupët humra. Tregoj që profeti sallallahu alejhi dhe sellem ishte me disa shok të tij, edhe ata ishin fillestar në fe, në hiper betejave. Dhe pa ndonjë që mushrikët kishin një pemë në cilën varen armët. I varnin armën mushrikët për bereqet, dhe mendonin që duke i varë armën të lloj pemë ka begati dhe në fitojmë luftë. Edhe këta nga që ishin fillestar në fe, dinin, i thanë duke rëllot, ta bëjmë dhe një pemë kështu të varmë dhe një armën siç kanë varë ata për bereqet? Për bereqet. Edhe u tha profeti sallallahu alejhi dhe sellem, Allahu akbar. Kjo është rruga e atyre që kanë qenë përpara jush. Pash Allahun keni thënë, siç i thanë Bani Israilit Musës, na bëj dhe neve një idhull sikurse kanë ata idhuj. Thot pasë profeti sallallahu alajhi wasallam, do ndiqni rrugën e atyre që kanë qenë përpara jush, pëllëm për pëllëm, derisa kur të hynë në vrimën e Hardhus do hynë mos tyre. Ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam, do ndiqni musliman rrugën e atyre që kanë qenë përpara. Domethën, ndjekë rrugën e tyre çash, ku me pozim. Humbje. Atëherë kur njeriu ndjek rrugën e humbjes, është larguar nga rruga e udhëzimit dhe automatikisht është përçarë nga e vërteta. Kështu që një prej arsyeve të largimit nga e vërtetë kush është ndjekja e popullit të parshëm. Ndjekja e popullit të parshëm përfitohet domosdoshmë në disa forma, për forma më të njohura që kanë qenë njohura dikur, domosdoshmë. Në kohët e hershme është i kanë qenë librat e filozofisë. Domethënë subhanallahu, duke pas muslimanët të gjithë ato urtësi të mëdha Kur'anit dhe Sunet, e cilu ka ardhur prej Allahut dritë, shkojnë mbas asaj edhe të merren me filozofinë, duke pretenduar që do duan ta njohin Allahun me anë të filozofisë, edhe kjo është humbje e qartë. Domethënë kush kanë qenë gjithë ata filozofët grek lasht, Aristoteli, Sokrati, e gjithë mëradh, ata kanë njerëz të humbur. Ata ka qenë njerëz të humbur, ata kurrë sesi nuk e kanë gjetur të vërtetën, asnjëherë nuk e kanë gjetur të vërtetën. Ata kanë ndërruar që të kenë një lloj të vërtete, kanë përfituar edhe një lloj shoqërie ideale, por kurrë nuk kanë mundur ta arrijnë atë në realitet, ta dinë se si mund të arrijnë një lloj shoqërie ideale. Kanë folur gjëra të kota. Po të lexosh domosdoshmë filozofinë e tyre, janë më të vërtetë njeriu me logjikë që ndosh, kupton që ata janë budallëqe, të gjithë ata. Po ata aq kishin, aq bënin. Kurse një musliman, të cili ka sjellë Allahu udhëzimin e qartë, pastë del prej tij dhe shkon pas te filozofia e filozofëve grek, vallahi kjo është fatkeqësi e madhe. Edhe gjashtë me të është fatkeqësia e tyre personave të cilët merren sot me perëndimin dhe marrin udhëzimin e tyre prej perëndimit dhe e lën Kur'anin dhe Sunetin. Nikoj që Kur'ani dhe Suneti është udhëzimi vërtet për ta në çdo gjë të dobishme në dynjë dhe në ahiret, dhe prej sa i largohen dhe shkojnë tek shkencat e perëndimit ose te dija e perëndimit që pretendojnë se kanë dijen, në të vërtetë nuk kanë asgjë. Ne kemi folur domosdoshmë në disa hutbe për çështjen e laicizmit dhe për punën e perëndimit, se ku ka shkuar perëndimi me laicizmin e vet, ku ka përfunduar perëndimi me laicizmin e vet. Edhe siç tregon domosdoshmë disa njerëz thonë që puna e perëndimit me laicizmin e vet është si puna një anije e cila ka ikur nga portë dhe është nisur për një drejtim të panjohur. Domthonë është si puna e anijes cilë ka dalë të harrojë ditë nga po ikën. Kush është perëndimi sot? Perëndimi sot është një humbje të madhe, arsye, nuk e di nga shkutu, nga ashtu shku. Dhe ne muslimanët sot jemi duke imituar ata, domthonë në verbrin e tyre, ata në verbrin e mes tyre në verbri. Çfarë bëjnë ata mas tyre direkt? Derisa kur të hyjnë vrimën e hardhuzës, do hyjnë vrimën e hardhuzës, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, do ketë prej tyre që do bëjnë moralitet me nënën e tyre, do ketë prej muslimanëve që do bëjnë njëtën gjë. Humi madhe. Gjithashtu, një prej arsyeve të përçarjes dhe largimit e vërtetë është ndjekja e dëshirave dhe e hamendjes. Ndjekja e dëshirave që njeriu nuk e merr të vërtetën në Kur'anin dhe Sunetin pse i duket e vështirë, i duket e rëndë. Por çai pëlqen një lloj mendimi tjetër më i lehtë. Dhe ky lloj mendimi që i duket i më i lehtë, do po e marr ta si më të lehtë që është dhe inshallah jam mirë, nuk kam gabim. Inshallah jam mirë, nuk kam gabim. Dhe ecë më të dhe pse i shikon që argumentet fetare kundërshtojnë mendimin e tij. Dhe pse i shikon që argumentet fetare e kundërshtojnë mendimin e tij. Dhe ecën me to me hamendjen e tij duke menduar se nuk ka problem për të lloj gjëje, edhe del në humbje të qartë dhe këtu kanë humbur shumë për të humbur. Gjithashtu, një parasysh janë shtimi i fitnave, fitnet e mëdha që vijnë, gjunaft e mëdha që shton ditë ditës bëhen sebeb për çarjen e njerëzve dhe për largimin nga e vërteta. Gjithashtu, një parasysh në veçanti është mëgjepsia e muslimanëve pas filozofisë në veçanti, ka qenë një probleme madhështore sot pas shkencës. Një prej arsyeve gjithashtu kanë treguar dietarët është edhe fanatizmi edhe teprimi. Fanatizmi është verbëri. Fanatizmi çon njeriu që ai ta ndjekë një person me verbëri sikur çdo gjë tjetër, siç tregon për shkakun kanë treguar dietarët. Por disa njerëz të cilët kanë mosnik me dhëbe në mënyrë të verbër, ka qenë një prej tyre që quhet El-Kerhi, ka qenë Hanefi. Thoshte, çdo argument fetar që kundërshton me dhëbin e Abu Hanifës, ai është ose i dobët ose i shfuqizuar ose ka kuptim tjetër. Domethënë mëdhëvi i Buhanifës është i zbrit nga qielli, kurse argumentet fetare, edhe pse duken pa mënyrë sikur janë kontradiktore me mëdhëvin e Buhanifës, ato domethënë ka kuptime të tjera ose janë të dobta, janë të pasakta ose janë të shfuqizuara. Kështu që baza është mëdhëvi i Buhanifës i zbrit nga qielli sipas tij. Kjo është fanatizëm i madh. Ky është fanatizëm i madh, kjo është shumë rryer. Kën kleot në fe. Kjo është një prej shkaqeve të përçarjes muslimanëve dhe largimit nga e vërteta, është fanatizmi. Dhe teprimi, si teprimi hawarixëve, të cilët i nxjerrin njerëz nga feja pa arsye të vërtetë fetare, duke pretenduar që një person që bën gjunafe, ai përdesa bën gjunafe, të gjunafe do nxjerr nga feja dhe i nxjerrin njerëz nga feja me gjunafe, jo me gjëra që janë kufur në të vërtetë. Shumë që pin alkol e që bën imoralitet, si ka mundësi një person bëj imoralitet të musliman? Si ka mundësi ky shkoj të vjedhë ti musliman? Edhe çuditshme sot njerëzit për shumë rrugë, sot njerëzit në rrugë kur flasin për muslimanët që vijnë në xhami, dhe më çfarë muslimanë është? Ai gjen se është musliman. Domthonë për muslimanë që vijnë në xhami janë hawarix. Domthonë gjykojmë ata që ata ndan nga feja pse ata gjen, po ti je gjenës haramsh. Po një nuk den nga feja pse gjen. Qartë? Kurse për vetët e tyre janë murxhie, madje xhamie. Për vetë tyre thonë ata, unë më besimtar se ty thotë. Unë kam besimin në zemër. Më mjafton vetëm besimi, kurse për të tjerë që janë xhami, ai është besimtar, ai s'do të falë të ditë, nuk i bën dobi thotë. Pse? Pa Ai mashtron. Ai fatish mashtrin, nuk kemi për mashtrim, mashtrimi është i keq, nuk lejohet. Por nëse ne themi kështu një person që mashtron dhe vjen falet, ai është më i mirë se një person i cili nuk mashtron dhe nuk falet. Pse? Sepse ky që mashtron, ky është gjunafçar, u bë padrejti një gjunaf shumë i rëndë, por ai vekon sërish për Allahun. Dhe namazi më i rëndësishëm. Sepse namazi është haku i Allahut, kurse mos mashtrimi ka lidhje me hakun e njerëzve, haku i Allahut më i madh se haku i njerëzve. Kupton? Kurse këtyre u intereson haku i njerëzve, dhe rëndësi mos mashtrojë, pastaj tash vetëm mos u fal, s'ka problem ata. Që kur vjen puna për njerëzit e tjerë, këta janë havarit, gjykojnë për ta që ata ndalë. Pse bëni gabim? Kurse për vetë tyre thonë ne jemi të mirë, thotë, pse kemi besimin në zemër. Qëllimi këtu është domosdoshmë që teprimi në fe, teprimi dhe kemi për qëllim teprimin në fe, domosdoshmë të quash haram atë që s'ka bërë Allahu haram, ose detyrë atë që s'ka bërë Allahu detyrë, ose nxjesh nga feja atë të cilën nuk ka gjykuar Allahu dhe i dërguari ti sallallahu alajhi wasallam që është nga feja. Këto janë domosdoshmë quhen në teprimin fe, edhe ka dhe forma të tjera ose fanatizmi një prej formave të teprimit fe. Këto janë forma të cilat janë të ndaluara fetarisht, dhe quhen teprim, dhe këto janë prej arsyeve që ka çuar njerëzit në largim nga e vërteta. Këto janë disa prej arsyeve që kanë treguar dietarët pse kanë humbur grupet të humbura, dhe kjo ishte domosdoshmë një lloj një shpjegimi domosdoshëm për një pyetje përfituar që mund ta bëj çdo kush. Dakor, themi profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që kanë dohumin grupet ndonjëherë të grupo me Islam, po pse? Kjo është përgjigjja. Kjo ishin në disa prej arsyeve pse kanë humbur njerëz nga e vërtetë e larguar nga ajo, dhe thelbi i kësaj humbi ku është tek largimi nga Kurani, nga Suneti dhe nga ixhmau i trebrezëve të mirë. Sallallahu alajhi wasallam të na ruaj nga dohumi, Allahu shpëlim mirë gjithë. Kani pyetje? Ka një pyetje? Shëriati i pjesëm ekziston të qifutët. Allah i më dhu ka thënë Kur'an, e vetu minu në mi bab, dhe në kitab jo të këfru në mi bab, apo e beson një pjesë të libri dhe po e mohon një pjesë? Apo e beson një pjesë të libri dhe po e mohon një pjesë? Kjo është shëriati i pjesëm. Kjo është shëriati i pjesëm. Këtë? Shkurt. Gjolla, puna e vendosë shëriatit, sepse unë kam pas diskutuar dikur dhe me një hoqë për të çështje. I themi ati, dakor, ti nuk po vendosë shëriatin, të gjithë po vendosë pjesërisht. Në vënd të këti shëriat që nuk po vendosë pjesërisht, që të bësh? Dhe lesh bosh, apo të vendosë diçka tjetër? Nëse i thonë të dale bosh, i themi dakor, hajtë, bëj sa ke mundësi. Bëj sa ke mundësi. Kupton? Se për shumë është treguar, për shumë që në luft, shëriati, në sipas ligjit islamit, nuk kryhen dëshkimin nda e tërë personi që bëjnë alkohol, më radhë, nuk kryhen në luft. Kupton? Edhe me këta argumenton, këta që ja, këtu lejohë që është në luft, lejohë që mos me zbatu një pjesë shëriati, thonë, këta, shembo. Edhe unë kam bërë për të pyetë atyosh, zmi të korti thua të ashtë, domethënë që nuk do të zbatim një shëriati, po që do bësh mënti, shembo. Ti nuk do ta presësh dorën hajdutit, çfarë do e lesh lirë hajdutin apo do dënosh me burg? Nëse ti thua do e lesh lirë, gjithë njerëzit do thonë e ke fut kot. Nëse do thotë burgos, i themi atëherë ke zbatuar ligjin e tagutit. Që nuk ka zgjidhje tjetër, shejad, o do zbatohet i gjithë ose përndryshe po qesë në një pjesë në vend të tij do vi ligji i shejtanit. Nuk ka tretë. Domthonë duhet të jemi domthonë të ecim në realitet. Le të mos mësimi shumë të teorik. Më konkretisht çështjet. Ti thua dakord, unë spoj zoti gjithçka, ç'do bësh? Një person shembull, një person bëri moralitet, ç'do bësh? Do dënosh ose do dënosh? Ose s'do dënosh fare dhe po e le do të gjithë do thonë njerëz që fut kot, sepse i bidon apo s'do dënosh fare, prap kjo është kundërshtim me shëriatin, sepse i bi që me hap portën i moralitetit. Nëse do dënosh me diçka tjetër përveç shëriatit, ke zbatuar ligjin e shejtanit. Edhe nëse do të dënosh sipas shëriatit, do të thonë ke tepruar, s'është koha. Kupton? Kjo është problem. Qartë? A kuptu? Për që bëhet fjallë dhe më dhënë? Nuk është kohë të që për të vendosë shëriatin. Kjo dhe fjallë, që thonë ta, nuk është kohë e për të vendosë shëriatin, kjo është fjallë e munafikve. Sepse kjo do të thotë që shariati nuk është i vlefshëm për çdo lloj kohe. Kjo do të thotë që shariati nuk është i vlefshëm për çdo lloj kohe. Kupton? Ky është kuptimi. Muzika është zëri i shejtanit. Kemi mbajtur një hyjë të betar për të llogjeje. Ka. Ata e musimën dobet, Allah në zotë neve dhe ta. Një për të tjetër. Ka për të muzimë? Mi, a vajtë orën? Vajti? Thine zë. Një të shumë në një. Allah.